Halló, jó napot kívánok! Jó napot! Eriko, itt az Irén a Turcs. Az Ikebana, még a három csokor. Ikebana és három csokor, kicsit. Nem Ikebana, hanem vázában, majd úgy mondom, négyes. Inkább. De az nem szombaton volt még mondva. Tessék? Nem szombatra mondta. Nem, így délutára. Hát én szombatra írtam, de mindegy. Megcsinálom, majd akkor mindjárt neki fogom. Hát szombaton megcsináltam, nem jött, akkor vasárnap kivittem el. Nem, akkor elérte. Hétfőn mondtam minden szentekről. Igen, azt mondta, hogy minden szentekről, és akkor mintha szombatot írtam volna be. Nem baj. Hétfőre. Szóval kell egy négy szálas nagy csokor, meg három olyan kisebb csokor. Igen, az, ami olyan vegyes, nem, az nem kő az a... Nagyon nagy. Nem baj. Egy... Jó, mikor akar menni? Én nem akarok, én megyek másfelé, hanem megkérdezném a házszámot, hogy a gyerek menne el érte. Jó van, de akkor egy olyan két óra hosszú múlva jó lesz? Jó, hát most mit mondja, persze, hogy jó. Én szombatot írtam be a notiszomba, meg oda írtam a Dildini, aki dolgozik, azt úgy írtam föl. Hét mondtam. Na jó, van mindegy, akkor én elértettem. De nem probléma. Adni. Egy két óra hosszam, hova biztos befejezem, jó? De mondom, elbírtad adni? Tessék? Elbírtad az adni? Eladtam szombaton. Ó, jó van. Na. Hát ez mindegy, ha most lesz frissebbek, és kész, nem? Nem probléma. Mondom, megcsinálom én még egyszer, lesz frissebb virágból, az jó, nem? Jó, mindegy. Körülbelül mennyi pénzt küldje? Hát a kisebb csokrok olyan 250 dinár, csak a nagy még olyan 550. A négy szálas nagy kremiszimó. Nem azt okay, mondta? Oké, igen. Három kis csokrot kellett csinálnom, én úgy emlékszem. Igen. Akkor igen. Jó emlékszek rá, még egy nagyot, négy szál. Azért mondom, Ikebanát nem írtam. Nem, én most összetévesztettem hirtelen, hogy azt mondom, megkérdem a házszámot, hogy hányos 72. A házszám, hogy egy majd az megpalicskába. Na, igen. Köszönöm szépen. Nincs. Majd akkor két óra hosszabban megveszek, jó? Oké, rendben. Viszlát. Hát tudnám, hogy hónap reggel otthon vagy elmennék hónap reggel, de te mit állni? Hónap reggel nem veszek itthon, mert akarom menni templomba. Na, azért mondom, hogy majd elmennem a gyerek, értem. Jó, és két na, óra hoztam, hova megtudom. Köszönöm én is, okay. Viszlát. Viszlát, visszaadásra, mit tudom én?